ये पहले से भी चल रहा है। जैसे पहले देखो यहाँ पर 1145 में अविद्या ब्रह्म सूत्रादि रूपम परिच्छिन्नमिति बदता। सूत्रादि रूप परिच्छिन्न अविद्या से ब्रह्म होता है। जगत कारण अविद्युक्तम तदयुतम उपासना ज्ञान कर्म नाम तत्कारणत्वात्। पहले आए ना उपासना ज्ञान कर्म, ज्ञान के साथ उपासना है। ये जो अभी चला था भावना ज्ञान कर्म में, भावना का अर्थ उपासना करना है, इसके ऊपर कहता है ना। किंतु पहले शास्त्र स्पष्ट है ना उपासना ज्ञान कर्म नाम ज्ञान, ठीक है में है। तो उपासना ज्ञान कर्म करने से ज्ञान के साथ उपासना पहले है, तो भावना में भावना का अर्थ उपासना करने में कोई आपत्ति नहीं। भावना का तो उपासना, पहले उपासना ज्ञान कर्म, उपासना भावना ज्ञान और कर्म। ज्ञान कैसे कारण होता है, धिया धिया जनयते, धिया धिया जनयते आता है। ज्ञान से ही कार्य उत्पन्न होता है, कार्य की उत्पत्ति के लिए ज्ञान कारण। ये वाक्य कहीं मिलेगा क्या, धिया धिया जनयते? उपनिषद कोश में तम धिया धिया जनयते हैं। ज्ञान तो ही कहते हैं ना, ज्ञान कार्य के उत्पत्ति के लिए ज्ञान कारण। एक तो सामान्य है कार्य उत्पत्ति के लिए कारण, और जो उत्पन्न करता है करता है बृदारण्य के नहीं सर, अन्यत्र कहीं उसको देते हैं। हाँ धिया धिया जनयते, जो उत्पन्न करता है सृष्टा तो धिया धिया बुद्धि से बुद्धिपूर्वक उत्पत्ति करता है। और पूर्वकल्प सृष्टिक्रम का स्मरण करके उसके द्वारा फिर कर्म सृष्टि करता है। सामान्य कुलाल घट बनाने के लिए ज्ञान कारण, सोपादान गोचरा पर चिकित्सा क्या नहीं, कुछ करने के लिए कार्य कारण होता है। तो बुद्धि ज्ञान जान करके कार्य बनाता है। तो सृष्टि पूर्वकल्प सृष्टिक्रम का अनुलोचन करके ईक्षण करके उसके अनुसार कार्य उत्पन्न करता है। तो कार्य के लिए सामान्य और न्याय मत में भी ज्ञान सामान्य तो कारण है, ईश्वर इच्छा ज्ञान कर ज्ञान कारण है। भाष्य में इस स्थान पर ये तो ही दिया धिया धिया जनते कर्म विश्चय थी। भाष्य में किस मंत्र में किसके भाष्य में कहा पहला इसमें मिलता है देखो। हाँ हाँ वही हाँ मिला एक चार पंचम ब्राह्मण के प्रारंभ में श्रुति के वाक्य का उदाहरण दिया है भाष्य में, वाक्य तो श्रुति का है। मिले भाष्य कितने पंक्ति जाने के बाद है देखा दो में है बल्कि वहाँ लिखा गया टिप्पणी। अच्छा अच्छा किस है उसमें ना जो समझिए पुस्तक। अच्छा अच्छा लिखी है अच्छा अक्षित यहाँ मिलेगा। हाँ ये मिले हाँ ये वेद पुरुषम अक्षित ही वेद। हाँ पुरुष व अक्षिति हाँ ये वाक्य हम देखो पुरुष व अक्षिति ये वाक्य शुरू समय आता है। पुरुष व अक्षिति सहिदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्मवेरि यदेत न कुर्यात क्षियत ही स्वन्नमति प्रतीकेन। ये तो हाँ ये तो बृहदारण्य में स्वन्नमति प्रतीकेन आया। पुरुष वाक्य थी पहले ये प्राधान्य पुरुष ये वेद ये अच्छा ही चल रहा है क्या? हाँ यही मिला मिला यही मूल है यही जो वाक्य है ना सुदेव मिला ये दिया यह सप्तानानि मेधया तपसा जनयति पिता मेधया तपसा इत्यादि हो गया इसी में जो आया तदिदम आहु तत्सम हो गया कस्मातानि न क्षयन्ते अद्यमानानि सर्वदिति ये प्रश्न होने के बाद आया पुरुष हो वै अक्षिति सहिदमन्नम पुनः पुनः जनयति यो वै अक्षिति वेदयति पुरुषो वै अक्षिति सहिदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्म भीर यदेत न कुर्यात क्षयते वो ये आया ये वाक्य है हम मंत्र के अंश मंत्र बहुत बड़ा है पूरा खंडिका में ही थोड़ा यह सप्तान्न ब्राह्मण है उसमें नहीं भाष्य नहीं मंत्र है ये मंत्र है ये मंत्र द्वितीय मंत्र है एक पाँच दो ये मंत्र में ही है पुरुष वाक्य थी धिया धिया तत्त काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्म भीष धिया धिया भूयो भूयो पुनः पुनः जनयते उत्पादयति धिया धिया के अर्थ के भाष्य में तत्काल तत्त काल भाविन्या तया तया प्रज्ञा बुद्धि से कर्म भीष वाङ्मन का चेष्टित वाङ्मन का चे ये उत्पन्न करता है कर्ता पांग तो पूर्व जायादि संबंध में पांग तो होता तथा देभ्यो दत्तान्यना ते भी तेसा मनान भूतार पितरव मेधया तपसा च यतो जनयति ये पितर आदि जिनको देता है वो भी उत्पन्न करते अन्नानी तदेत अभिषेते पुरुषो वा अन्नान भोक्ता स्वखीति अन्न का जो भोक्ता है वो अक्षय हेतु हुआ एकदम भुज्यमान सप्तविधम कार्यक्रम लक्षण क्रियाफलात्मक पुनः पुनः जनयति उत्पादयति तो जो पुरुष है भोक्ता ही अपने भोग के द्वारा उत्पन्न करता है बार बार तत्त्वकालीन प्रज्ञा ये ज्ञान हो गया जो भोक्ता है विषय भोग करता है वही ज्ञान से वांग क्रिया के द्वारा वांग मन का चेष्ट सप्तविधम अन्नम उक्तम करता है यदि नहीं करेगा तो विच्छिद्य तो भुज्यमान होता नष्ट हो जाएगा तद यथेव अयम पुरुष भोक्ता अन्नानाम नैरतरेण यथा प्रज्ञम यथा कर्म च करोत्यपि ये जो यथा प्रज्ञम प्रज्ञा है भोक्ता का ज्ञान को लिया जो तस्मात पुरुष अक्षित हुआ ये ज्ञान को लिया है अर्थात एक पाँच दो मंत्र में भोक्ता जो भोग करता है वही जो ज्ञान उसके द्वारा भोग करता है तो उसके द्वारा वो ज्ञान फिर सृष्टि के कारण ज्ञान कारण रहेगा तो अन्न रहता है तो इस समय ने वो ज्ञान को लेकर के दिया है और उपासना अलग है प्रज्ञा तत्कालीन ज्ञान और कर्म कर्म से वांग मन का चेष्टा को कर्म शब्द से लिया तो चेष्टा भोक्ता भावना तो इसे चल रहा है तो पहले भावना शब्द ना उपासना ठीक है इसे लिया अभी कहाँ चल रहा था तो भावना ज्ञान कर्म भी जो दिया है अज्ञान आदि कुछ लेना नहीं भावना भावना से उपासना और ज्ञान हो गया जो ज्ञान को प्रमाण दिया और कर्म दिया कर्म भीष्य अभी कौन सा चल रहा था चलेगा इक्यावन इक्यावन टीका चलेगा है मूल हो गया था पिंड आत्मा अह अच्छा 50 पूरा हो गया। तथा विदत कथे तो उत्पाद्यमिति उत्पाद्यम आप्य संस्कार विकार क्रियावशात फल विकल्प हेतु विक्रिया पिंडात्मदर्शी पिंडात्मानमेव अभिसंपद्यते। हाँ, जो पिंड में आत्मबुद्धि करता है पिंडात्म प्राप्त करेगा। प्रत्यस्मादिति भाष्यम व्याकरण जो दिया है ना, ये भाष्य भी यहाँ नहीं मिला, देखा है यहाँ नहीं है, अन्यत्र कहीं आता है। ये जो दिया ना भाष्यम काल ही था ना, पिंडात्मानम अभिसंपद्य प्रत्यय इत्यादि भाष्यम व्याकरण उत्तम व्यक्ति। तो ये जो भाष्य है इसी मंत्र के जो चल रहा है इसमें नहीं मिला, मैं क्या बहुत ढूंढा, अन्यत्र कहीं आता है, ये तो आता है पिंडात्मानम अभिसंपदे पिंडात्मदर्शी पिंडा को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो जिसकी उपासना करे उसको प्राप्त करता है। उक्तम एव विनति पिंडात्मेति। यथा यथा उपनिषद तदेव होती, मुद्गल उपनिषद वाक्य है यथा अथा उपनिषद तदेव होती, किंतु पिंडात्मदर्शी पिंडात्मान अभिसंपद्यते। तो ये भाष्य में है, ये मंत्र नहीं। पिंडात्मदर्शी पिंडात्मान अभिसंपद्यते इत्यादि प्रत्यय इत्यादि भाष्य में प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति इसमें आया था ना। हाँ, वो तो केन उपनिषद आया, इसमें जो आया इसमें क्यों नहीं है, नहीं इसमें प्रत्यस्मा नहीं आया, उसी का ये प्रत्यस्माद लोक का अमृता भवन्ति शुद्ध वाक्य आता है। प्रत्यय इत्यादि भाष्यम व्याकृवन उत्तम विनति पिंडात्मा, ये पहले कहा है पिंडात्मदर्शी पिंड को, ये पहले इसमें कहीं आया है, इसी मंत्र में तो नहीं आया। यहाँ तीसरी मंत्र नहीं, पहले कहीं इसी में आया है, भाष्य में संबंध ग्रंथ में कहीं भी न पड़ा, कहीं कहाँ का है, यहाँ तो इसमें नहीं है। पिंडात्मदर्शी पिंडात्मा ने अभिसंपद्यते प्रत्यय इत्यादि भाष्यम व्याकृवन उत्तम व्यनति पिंडात्मेति। पिंडात्माहमिति क्षाण पिंडमेव प्रपद्यते दैवं विराजं सूत्रं च मृतसन प्रतिपद्यते। पिंडात्माहम् इति क्षण पिंडमे प्रपद्यते, इसी प्रकार मृतसन दैवं विराजं सूत्रं च प्रतिपद्यते। जो जिस उपासना करता है इच्छाण, इच्छा दर्शन धातु है, इच्छा दर्शन आता है भुआदि में, इच्छाते बनता है और इष्टे इच्छाते इच्छाते धातु है, इच्छाते इच्छाते नहीं, इष्टे इच्छाते इच्छाते बनता है नहीं, इस धातु का ईशा ऐश्वर्य के बनेगा, इष्टे इष्टे इच्छाते इच्छाते बनेगा, ये इच्छा धातु भुआदि का है। इसे हैं इष्टो इच्छा है, इसु इच्छा तो अलग है, इच्छा दर्शन है भुआदि में दीर्घ है, इच्छा इच्छा तेरे नाशब्द में ई ह्रस्व है क्या, दीर्घ है ना, वो दीर्घ ठीक है भुआदि का है, तभी तो इच्छा दे बनता है सप होता है। हाँ, ईशा ईश्वर में तो इष्ट ईशा तो ईशा दे बनेगा। हाँ, दीर्घ है। हाँ, तो उनसे ये भुआदि का है, भुआदि उनसे सप होगा, अनेमुख होगा सान से, ऐसे इच्छा मान होना चाहिए। दिया टीका में इच्छा मानी थी वक्तव्य में, इच्छान में सप का शांत लो करने से इच्छान बनेगा, ये शांतता नहीं है, तो इच्छा मान होना चाहिए। वेद वेद विदाम छंदो विदाम छंदोवत प्रवृत्ति, जहाँ छंद से प्रवृत्ति से सबका लुक होगा तो इच्छा न बन गया। तत्र तत्र तादात्म्य आपत्ति वक्त च शब्द, तत्तत्तत्तादात्मा पतु सूत्रम च तत्तत्तत्तादात्मा पतु मृता प्रतिपद्यते। जिसकी उपासना करेगा तादात्मा उनसे मरने पर उसको प्राप्त करेगा। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न वा तादात्मा उपासनाया तद्भाव आपन देहांत यथोपासना फली भवती। तो परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न तादात्मा उपासना कौन से भावना से जितो से देहांत उसको प्राप्त करेगा। सूत्रादीनाम उपास्य अधीनत्वे भी ध्वंसा श्रवण नित्यत्म आशंक्य। सूत्रादि के तो उपासना कही गई किंतु ध्वंस नाश नहीं कहा गया तो नित्य होगा। इसलिए संस्कार उपचयाद्यद्वद देवभूतेति देवतां। संस्कार उपचया ध्वंस संस्कारापचया ध्वंस तथा तासां न संशयः। यद्वत संस्कार उपचयात देवभूत्वा इति देवताम इति तत्व तथा संस्कारापचयात तासां ध्वंस देवतानां ध्वंस इति न संशय। संस्कार बढ़ने से मनुष्य देवभूत्वा देवमप्यपि देव हो जाता है। इसी प्रकार देवता होने के बाद संस्कार समाप्त हो जाता है देवता का ध्वंस हो जाएगा कर्म समाप्त होने पर। उपासक ही भावना प्रकर्षा जीवन एवं देवता भाव अनुभूय जीते भी देवता भाव को देवभूत्वा अनुभूय अंते यथोपास्ति प्रतिपद्यते। विराम नहीं चाहिए बीच में। अंते यथोपास्ति प्रतिपद्यते अनुभूय अलग पदे अनुभव करके अंत में यह उपासना के अनुसार प्राप्त कर गया। सच तत्व देवता पदे स्थित्वा देवता पद में रहकर भुंजानो भोग हेतु वासना अवसानात समाप्त से तत्व प्रच्यवते संस्कार समाप्त हो जाएगा तथा देवता नाम एवं अप्रतिबंधन ध्वंस प्रतिपदिष्यते। देवता का ध्वंस हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तस्मात् भावत्व सति साध्यस्य अनाशित्वम न्यायविदम। कोई साध्य और भाव है वो अविनाशी नहीं हो सकता है। भाव होकर के साध्य होगा उत्पन्न होगा तो विनाशी हो जाएगा। तरी सूत्रादीनाम उत्पत्ति आदि मत्वाद ब्रह्मण स्तद अभावात। ब्रह्म में उत्पत्ति आदि है ही नहीं सूत्र विराट आदि में उत्पत्ति आदि है तो परस्पर भेद हो गया। मिथ भेदात यथोत तत्व का नहीं हो तो भेद रज्वाम तत्कलिप्त सर्पवद इति उत्तम इति अयुतम। तो सब का स्वरूप आत्मतत्व ही कैसे कहेंगे। भेद होता आत्मतत्व भी कल्पित हो जाएगा। आत्मतत्व तत्कलिप्त सर्पवद सर्वेशां यथोत तत्वानि एव आत्मतत्व ही सब कुछ है। ये जो कहा ठीक नहीं तत्रा ब्राह्मण इति ब्रह्मण अन्यद यतो वस्तु ब्रह्मैव परमार्थतः तदबोधा तदन्यत् बोधात् ब्रह्मैव तत्त्वतः। यतः ब्रह्मणो अन्यत् वस्तु ब्रह्मैव परमार्थतः ब्रह्मैव परमार्थ तद अबुधात् अबुधात् तदन्यत् तद अबुधात् तदन्यत् तद्बुधात् तत्त्वत ब्रह्मैव तद अबुधात् तदन्यत् तद्बुधात् ब्रह्मैव तत्त्वत। अबुध से अन्य हो तो होता है बुध से तद्रूपे। यद्वत् यद् यद यद ब्रह्मणो अन्यत वस्तु संख्यते तद वस्तुन ब्रह्मैव अन्यत वस्तु ब्रह्मैव ब्रह्म अवधात ब्रह्मण अन्यत तद्भाति। अज्ञान से ब्रह्म से भिन्न लगता है तद ब्रह्म अवधात ब्रह्मैव भवति सूत्रादि सब कुछ। तत्र जन्मादिति भ्रांति सूत्र में जन उत्पत्ति आदि भ्रांति। धर्मिणी असति धर्मायुगात धर्मी कुछ तो जन्म मरणादि के सब धर्मी को अलग ही नहीं ब्रह्म से भिन्न। यत सद यद अर्थ व्याख्यात यत ब्रह्मणो अन्यत यत वस्तु ब्रह्म यत जो दिया है यद वस्तु ब्राह्मण अन्यत यद वस्तु तत् परमार्थ तो ब्रह्म एव। तो ब्राह्मण अन्यत यतो वस्तु यतो जो दिया है यत का अर्थ क्या यत ब्राह्मण अन्यत यद वस्तु तत् परमार्थ तम तद बोधा तो अन्य तद अन्यत अज्ञान से अन्यत लगता है बोध से ब्रह्म एव होता है। यदवा यतो ब्राह्मणो अन्यत वस्तु यत का भी यथ अर्थ किया यस्माद ब्राह्मण पहले यथ यत यतो ब्राह्मण अन्यत यस्माद कारणात ब्राह्मण अन्यत वस्तु ब्रह्म परमार्थ अस्ति ब्रह्मवधा ब्रह्मावधात ब्रह्मान्यत भाति अज्ञान से अन्य भान होता है तत् ब्रह्मेव ब्रह्मबोधा तत्सर्व संपद्यते ब्रह्म के ज्ञान से सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है। कल्पित से अधिष्ठान अनतरेका अभिन्न सूत्रादि निमित्तत्वेन प्रसक्त उपास्ति फलम विविश्य सूत्रादि निमित्त सूत्रादि का निमित्त उपासना उपासना का फल ब्रुवता सूत्रादिर ब्रह्मबोधात ब्रह्मतो उक्तम ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्मतो सूत्रादि में कहा तदयुक्तम नहीं मैत्रस्य प्रतिमा बोधात प्रतिमात्व प्रतिमा का बोध होने से मैत्र तो प्रतिमा नहीं है हिरण्यगर्भ ब्रह्म के बोध से ब्रह्म हो जाएगा कैसे होगा। ब्रह्म को अन्य मान करके सूत्र ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म कैसे होगा। मैत्र प्रतिमा को देखता है तो प्रतिमा तो नहीं होता है। इतिहासक एवं परमात्म दर्शनावस्थाया परमात्मा भाव एवं कार्यमिति भाष्य ना हो परमात्मा ये भी यहाँ भाष्य नहीं है यहाँ ये जो मंत्र चल रहा है ना यहाँ नहीं कहीं उपदघात में आया होगा। परमात्म दर्शनावस्थाया परमात्मा भाव एवं कार्यम परमात्मा दर्शनावस्थाया परमात्मा भाव एवं कार्यमिति भाष्य ना सूत्र आदि परमात्मा दर्शनावस्थाया भावना है परमात्मा भाव होगा काल कार्य सूत्रादि दर्शनानां स्याद सूत्रादि एव यथा फलम् परात्मदर्शनस्यापि तद्भावस्य तथा फलम् यथा सूत्रादि दर्शनानां सूत्रादेव फलम स्यात् तथा परमात्म दर्शनस्यापि तद्भाव फलम स्यात् परमात्म भाव ज्ञान साध्यत्वे ब्रह्म भावस्य स्वर्गादिव अनित्यता इति आशंक्य ज्ञान साध्य ब्रह्म भाव हो तो अनित्य हो जाएगा तथा परमात्मा नित्य इति भाष्यार्थ महा ये कहाँ का सो है इसमें तो नहीं सो भाष्य को देते हैं आता आता है तब आगे आएगा ये जो पंचम ब्राह्मण भाष्य देखा ना था अभी जो दिखाए थे सप्तान ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण था ना तो ये वो उसमें आया है क्या द्वितीय मंत्र हाँ द्वितीय मंत्र इसमें गया हाँ द्वितीय मंत्र में सता है इसमें पर केवल ब्राह्मण दिया मंत्र भी नहीं दिया तो ढूंढना मुश्किल होता है। नहीं मेरा अच्छा बाद में ढूंढने पड़ेगा यहाँ तो नहीं है पूरा भाष्यार्थ महाभाष्यार्थ मात्र कहते हैं ज्ञान साध्यते ब्रह्मवास्य स्वर्गादिवत अनित्यते इत्यासंक्य तथा परमात्मा नित्य इति भाष्यार्थ ब्रह्म इति ब्रह्म भावोत्तर नित्य स्यात् कारण आद्यनपेक्षत अनित्यमितरत सर्वं यद विद्या विजृंभितम्। ब्रह्म भावत्र नित्य कारणाध्यान विषयत्वात् इतर सर्वम अनित्यम यद अविद्या विजृंभितम सर्वम अनित्यम। अत्र सूत्रादिषु सूत्रादिषु ब्रह्मभाव ब्रह्मत्व नित्य सूत्रादि को जो ब्रह्मभाव नित्य होता है। अत्र सूत्रादिषु प्रमाण प्रकाश्यत्वम आदि शब्दार्थ कारणाद्यान कारण और प्रमाण प्रकाशित्व के बिना ब्रह्मभावत विद्याफलत्वा सूत्रादिभाव से भी नित्यत्व। इसे ब्रह्मभाव फल हुआ नित्य सूत्रादिभाव ही नित्य होना चाहिए, वो भी फल इत आशंक्य। इससे भिन्न सब अनित्य अनित्य इतर सर्व परस्य ब्रह्मभावत दर्शन भी नित्यम अनित्य। परस्य ब्रह्मभाव नित्य हुआ तो ज्ञान भी नित्य अनित्य वा आद्य तत् अज्ञान धस्ते रे बंधानुदय। यदि दर्शन नित्य कहें नित्य ज्ञान पहले से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, बंध ही हो नहीं होगा बंधानुदय। और दर्शन यदि अनित्य कहेंगे द्वितीय विज्ञान घनत्वादि श्रुति विरोध, अनित्य ज्ञान है तो नित्य ज्ञान नहीं हुआ, विज्ञान घन कैसे होगा। परस्य अस्मदादि अविशेष हमारे जैसे हो गया अनित्य दर्शन ब्रह्म हो तो इति आशंक्य। कदाचित दर्शनम अनित्यम इत्यस्य अर्थमाह कदाचित दर्शन अनित्यम दर्शन अनित्यम दर्शन ज्ञेयम् नित्यस्यापि परात्मनः मोहमात्रान्तरायत्वात् कदाचित्कं हि दर्शनम्। नित्यस्यापि परात्मनः दर्शनम अनित्यं ज्ञेयम् मोहमात्रान्त अंतरायत्वात् मोहमात्रस्य अंतराय व्यवधायकत्वात् कदाचित् कमि दर्शनम् दर्शनम् श्रुति विरोध नित्य ज्ञम्तिरूपस्यापि परस्य नित्य ज्ञम्तिरूप परब्रह्मे वाक्यम अनित्य ज्ञानमिष्टं वाक्यजन्य ज्ञान अनित्य हि न च श्रुति विरोध। श्रुति जो विज्ञान घन तो श्रुति विरोध क्यों हो तो स्वरूप तस्या स्वरूप विषय तो आता तस्या श्रुतिया विज्ञान घन स्वरूप है वो नित्य है, किंतु जो अज्ञान निवर्तक वाक्य जन भूति अनित्य है। अच परस्य अस्मदादि अविशेष परस्य अस्मदादि अविशेष क्यों हो तो नित्य ज्ञान है। परस्य नित्य ज्ञान ते तत्व अज्ञान ध्वस्ते बंध ध्वस्ती नित्य ज्ञान ही तो अज्ञान निवृत्ति हो जाए बंध ध्वस्त इति आशंक्य। कदाचित अविद्या तिरस्कृत होती तस्य अर्थमाह कभी अविद्या से तिरस्कृत होता है अविद्या से मोहमात्रा अंतरायत्वात् नित्य दृष्टिरपि परस्य अविद्या मात्र व्यवहितत्वात् नित्य ज्ञान रूप होने पर भी अविद्या व्यवधान है तद्ध्वंसी ज्ञानम अनित्यमेव तो अविद्या अज्ञान ध्वंस ध्वंसी ज्ञानम अनित्यमेव। श्रुत्यादि मानुत्व ज्ञान से तद्वंसी तो दर्शनाथ श्रुति में प्रमाणजन्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। नहीं स्वरूप ज्ञानम वाक्य बुद्धिवृत्ति उपरागम बिना तद्वंसी तो भाव जो स्वरूप ज्ञान है नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। वाक्य बुद्धिवृत्ति उपरागम बिना वाक्यजन बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध होने से बुद्धिवृत्ति तरह अभिवत बुद्धिवृत्ति में प्रतिफलित तो हो तो अज्ञान का निवर्तक केवल स्वरूप ज्ञान वृत्ति के बिना निवर्तक नहीं। आगंतुकम प्रमाण ज्ञान में अज्ञान ध्वंसी दृष्टमित्र आगंतु उत्पन्न होता है जो प्रमाणजन्य ज्ञान वो अज्ञान निवर्तक। अविद्या तरी कीदृशी यया परस्तिरस्क्रिय थे यया अविद्या परब्रह्म तिरस्क्रिय थे तत्र अहमेव इति अहमेव परम ब्रह्मे यस्यार्थस्य प्रबुद्धता अविद्येति वयं ब्रूमो येह नास्ति सदात्मनि। अहमेव परब्रह्मेति अर्थस्य अप्रबुद्धता अविद्या इति वयं ब्रह्म। अर्थस्य अप्रबुद्धता अज्ञान ही अविद्या है। यह सदा आत्मनि नास्ति अविद्या वास्तव सा च माया न विद्यते वास्तव ही नहीं। यथोत्त सा अविद्या अहमेव इति सा अविद्या अहमेव इदं सर्वम् इत्यस्य अर्थस्य असंबोध। जो अविद्या है अहमेव इदं सर्वम् इत्यस्य अर्थस्य असंबोध अथवा अज्ञान ही अविद्या है। तद्ध्वंसी स्वरूप ज्ञान सहकारी ज्ञान सनित्यते। तद्ध्वंसी अज्ञान के ध्वंसी जो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान का सहकारी ज्ञान वृत्ति ज्ञान अनित्य है। वृत्ति सहित होकर के अज्ञान निवर्तक है। तस्यापि ज्ञानत्वात् अनित्यता। यदि सहकारी ज्ञान अनित्य है तो स्वरूप ज्ञान भी ज्ञानत्वात् अनित्य हो। इति आशंका स एष संबोध नित्य परमात्मा नित्य सर्वतः। स परमात्मा ने सर्व संबोध नित्य परमात्मा विषय का बोध नित्य परात्मनि। परात्मनि तो संबोधो नित्यस्याशि शीतवत् तदन्यात्म स्व नित्योऽसौ तदन्यात्मस्वनित्योऽसौ मोह संवित बुद्धिषु। परमात्मनि तु संबोध शशि शीतवत नित्य स्यात्। परमात्मा विषय का परमात्मनि जो संबोध नित्य है। तद अन्य आत्मसु मोह संवित बुद्धिषु असौ संबोध अनित्य। परमात्मा संबोध नित्य है स्वाभाविक। अन्य मोह संवित बुद्धिषु तद अन्य आत्मसु वो अनित्य है। तरी तद्वदेव ज्ञानत्वाद इतरद भी नित्यम। ज्ञानत्वाद वृत्ति ज्ञान भी नित्य हो इति आशंक्य अनित्य इतरस्मिन् इतरस्मिन् अनित्य अन्य विषय ज्ञान अनित्य। तिरस्कृत विज्ञान है सांसारिक इत्यस्य अर्थम आह। तिरस्कृतम विज्ञान से सांसारिक में अनित्य ज्ञान है। तदन्य सु तदन्येति तदन्य तदन्य आत्मसः अहम ब्रह्म इत्यस्य अज्ञानम अविद्येति स्थिते फलितमः। अहम ब्रह्म इत्यस्य अज्ञानम अविद्येति तत्रेति तत्रैवं सति यो कार्ष्ण्य मित्वा ब्रह्मा प्रबोधतः सर्वात्मविद्यया विद्यां हत्वा ब्रह्मा भवत्पुमान्। तत्र एवं सति ब्रह्म यो यो यो यह पुमान होगा। ब्रह्मा प्रबोधतः अकार्ष्णम इत्वा सर्वात्म विद्या अविद्याम हेत्य अथवा ब्रह्मा भवत पुमान। यह पुमान ब्रह्मा प्रबोधतः अकार्ष्णम इत्वा सर्वात्म विद्यया अविद्याम हत्वा ब्रह्मवत। वही ब्रह्म ही पहले था अविद्या ब्रह्मा प्रबोधतः अकार्ष्णम इत्वा वही सर्वात्म विद्यया अविद्याम हत्वा ब्रह्म। नहीं तस्मिन् अज्ञाने तत्र कौन सा है अठान 59 तत्र तस्मिन् अज्ञाने दर्शित रूपे सति तत्र एवं सति, तत्र एवं सति का तस्मिन् अज्ञाने दर्शित रूपे सति यस् तद्वशात् परिच्छिन्नत्वम् इत्वा गत्वा स्थितः पुरुषः। अज्ञान के कारण परिच्छिन्नत्व को प्राप्त कर स्थितः पुरुषः ब्रह्मास्मिति विद्या तद विपरीत अविद्याम त्यक्त्वा सर्वात्म विद्या अविद्याम हत्वा नष्ट करके पूर्ण भवति, तो पूर्ण हो जाए ब्रह्म भवत पुमान यथा होती थी योजना यथा हो तत्रैव सति यो अविद्या सर्वाभावम इत्वा विद्या सर्वात्म दर्शन सर्वभावम अभिसंपन्न इति। अविद्या सर्वभावम इत्वा असर्वभाव विद्या से सर्वात्म दर्शन से सर्वभाव हो गया। अहम ब्रह्म इत्यस्य अज्ञानस्य अविद्याते, अहम ब्रह्म इति अज्ञान ही अविद्या है। तत्कृतत्वात् अकार्षिणस्य, अकार्षिण तत्कृत अज्ञान कृत हुआ। अहम ब्रह्म इति केवल ज्ञानात् तद्वस्तेर, ज्ञान से केवल निवृत्ति है मुक्तिरिति उत्तम तदयुतम ज्ञानात् प्राग अस्य ब्रह्मत्व सिद्धम चेत, ज्ञान के पहले यदि ब्रह्म सिद्ध है ब्रह्मत्व ज्ञान बैठ, यदि पहले ज्ञान ब्रह्मत्व सिद्ध ने असिद्धम चेत तस्माद तत्सिद्ध होगा, तो ज्ञान से कैसे ब्रह्मत्व सिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान तो कारक नहीं। यदि पहले ब्रह्मत्व नहीं है तो ज्ञान से सिद्ध नहीं होगा, पहले ब्रह्मत्व है तो ज्ञान व्यर्थ है। इति आशंका पुरापीति, पुरापि चात्म संबोधात् ब्रह्मे वायुं सतो ह्यभूत् यतो तस्तत्त्वसंबोधात् ब्रह्म ब्रह्म प्रपद्यते। अयम पुरापि च आत्मसंबोधात् स्वतो ब्रह्मैव हि अभूत् यतः अतः तत्व संबोधात ब्रह्म ब्रह्म प्रपद्यते, तत्वज्ञान से ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म प्राप्त करते, ब्रह्म ही प्राप्त करता है, पहले ही ब्रह्म स्वरूप था। कि आत्मन स्वतो ब्रह्मत्वम अशेष उपनिषद अधिगतम इति वक्त ही शब्द पुरापि च आत्मसंबोधात् ब्रह्म ब्रह्मैव स्वतो हि अभूत् ही दिया। स्वत सिद्ध ब्रह्मत्व विरोधी अज्ञान निराशी ज्ञान मर्तबत, स्वतः ब्रह्म स्वत सिद्ध ब्रह्मत्व उसका विरोध अज्ञान, अज्ञान का निराशी ज्ञान सार्थक है। विमतम न मुक्तिफलम कर्माग संस्कारत्वात् सम्मतवत्, जो ज्ञान है मुक्तिफल का नहीं होगा, कर्मांग का संस्कार है ज्ञान। इत आशंक हेत्व सिद्धि में आह कर्मांग संस्कारत्व रूप हेतु जो दिया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में नहीं, प्रत्यय थी प्रत्यगात्म संबोधात तदन्यत्रैव या मतिः परार्थासमतिर्ज्ञेया बाह्यकर्म व्यपाश्रया। प्रत्येक तद अन्यत्र या मति सा परार्थ ज्ञेया बाह्य कर्म व्यपाश्रया प्रत्यथात्म संबोधात प्राक, प्रत्यथात्म संबोधात पूर्वम तद अन्यत्र या मति सा परार्थ बाह्य कर्म व्यपाश्रया। तत्शब्द तस्मादर्थ बोध समानाधिकरण प्रत्येक अथात्म संबोधात तद अन्यत्र, तदन्यत्र तस्मात् परब्रह्मण बोध समानाधिकरण, जहाँ बोध होगा तस्मात् बोध समानाधिकरण, बोध समान बोधात् प्रत्यात्म संबोधात् तदन्यत्र बोधात् तदन्यत्र यामति प्रत्येक अथात्म संबोधात तदन्यत्र यमति सा परार्थ तत्शब्द तस्माद अर्थ बोध समानाधिकरण तस्माद प्रत्यात्मा तो संबोधात समानाधिकरण कौन से तस्माद तस्माद प्रत्यात्म संबोधात प्रत्ययाथात्म संबोधा तद अन्यत्र या मति तत् और अलग कहाँ है तत्शब्द तस्मात् अर्थ में परार्थ सामग्री है बाह्य कर्म व्रीही आदि सप्तमी अर्थ अन्यत्र याथात्म संबोधात तदन्यत्र ये शब्द प्रत्येक याथात्म्य को तत्शब्द से दिया तत्शब्द तस्माद अर्थ बोध समाधि प्रत्येक याथात्म्यात संबोधात प्रत्यय अथात्म्य जो संबोध है प्रत्यथात्म्या संबोधात तद अन्यत्र यामति संबोध का समानाधिकरण प्रत्यथात्म्या संबोधात तद अन्यत्र यामति सा परार्थ है कि यामति सामति परार्थ है बाह्य कर्म विपासे तत्शब्द तस्माद अर्थ होगा फिर बोध का समानाधिकरण होगा बोध समानाधिकरण इसे संबोध तत्शब्द से यदि लेंगे प्रत्येक अथात्म्य तो तत्शब्द से तस्माद एक समास करके नहीं बनता है सामपि प्रत्येक हेत्व सिद्धि माह कर्मांग कर्मांग संस्कार सम्मतबोध कर्मांग संस्कार होगा तो मुक्ति फल को नहीं होगा कर्मांग संस्कार तो नहीं है कर्मांग संस्कार ब्रीह आदि में जो बुद्धि है वो कर्मांग संस्कार है प्रार्थना ब्रीहीन प्रक्षति आदि ब्रीह आदि में जो संज्ञान है कर्मांग संस्कार कर्मांग संस्कार तो ब्रीह आदि में है तस्मादर्थ माने आगे करके तद अहम ब्रह्मेति अज्ञान साथ में तदिश्यते अहम ब्रह्मेति अज्ञान साथ में थे सर्व प्रयोग बीजात्म ध्वान्तो चिद्यतो ठीक है तद अर्थ में तदिश्यते तस्शब्द तस्माद तस्माद क्या तस्शब्द से तस्शब्द तस्माद अर्थ कौन सा तस्शब्द को तस्माद अर्थ होगा तदन्यत एक तद है और सा भी एक शब्द है तस्माद अर्थ तस्माद सा शब्द को तो तस्माद अर्थ नहीं कर सकते हैं ब्रीहादि सप्तमति हो गया तदन्यत्र ब्रीहादि सु यामति प्रत्यथात्म संबोधात ये ठीक ऐसा होगा प्रत्येक तो जो प्रत्येक प्रत्यथात्म संबोधा दिया है ना तत्शब्द से प्रत्यय अथात्म्य शब्द उसका ही तस्माद अर्थ करना। प्रत्ययाथात्म्या संबोधात्, प्रत्ययाथात्म ही संबोध है, प्रत्ययाथात्म जो स्वरूप है बोध ज्ञान है, वो उससे अन्यत्र विरहादिशु यामति जो संस्कार आदि जो बुद्धि है सा परार्था। प्रत्ययात्म संबोध प्रत्ययात्म रूप जो ज्ञान है उसको छोड़कर अन्यत्र परार्था मति संस्कार के लिए सामतिर किया। बाह्य कर्म व्यपाशया बाह्य प्रोक्षणादि कर्म समासया यामति बुद्धि सा परार्था। तो इसे त शब्द से प्रत्ययात्म याथात्म्य लेना, प्रत्ययाथात्म्य ही प्रत्ययाथात्म्यात् संबोधात्। तो कर्मधार कर्ण से प्रत्ययाथात्म्यम च संबोधश्च, कर्मधार होने के कारण तस्मात् संबोधात्। प्रत्ययाथात्म्य तत्शब्द है तस्मादर्थ प्रत्ययाथात्म्या संबोधात्। अर्थात कर्मधार उनसे प्रत्येक आथात्म्य ही संबोध, प्रत्ययाथात्म्य पारमार्थ्य ब्रह्मस्वरूप, उससे अन्यत्र यामति, अन्यत्र जामति है बिरियादि में जहाँ कोई हो सा परार्था। बाह्य कर्म व्यापार से सा परार्था तत्शब्द तस्मादर्थ बोध समानाधि, तभी बोध समानाधिकरण बनेगा प्रत्ययाथात्म्य ही संबोध। ब्रह्यादि सप्तमी तो कहाँ, सप्तमी कहाँ, अन्यत्र संबोध रूप परब्रह्म प्रत्ययात्मा को छोड़ करके अन्यत्र यामति सा परार्था। अन्यत्र ब्रह्यादि में जो तत्र हेतु महा परार्थ है, क्यों, बाह्य कर्म व्यपाशया, बाह्य कर्म दस पूर्णवास आदि। अच्छा यहाँ बाह्य कर्म दस पूर्णवास, दस पूर्णवासी कर्म के लिए सा ब्रह्यादि में ब्रह्यादि परार्था। तो ब्रह्य में जो संस्कार आदि है कर्म संस्कार होता है वो परार्थ है, परार्थ क्योंकि ब्रह्मस्वरूप जो है उसमें परार्थत्व नहीं है। प्रत्यात्म संबोध प्रत्यात्मा रूप जो संबोध उसी में यामति सा न परार्थ, ये करना पड़ेगा। परिशंका क्या था, विमत्व न मुक्तिपल परमा संस्कार। यहाँ जो विमत्व शब्द से ज्ञान लेते हैं स्वरूप ज्ञान को नहीं लेते, क्योंकि पहले बता दिया स्वरूप ज्ञान मुक्तिपल का नहीं है, स्वतः सिद्ध ब्रह्म विरोधी अज्ञान निराशी ज्ञानम अर्थवत, तो अज्ञान निराशी ज्ञान सार्थक, तो अज्ञान निराशी जो ज्ञान है और स्वरूप ज्ञान तो नहीं है सिद्ध पहले हो दिया, तो उसमें शंका है जो ब्रह्म विषय का ज्ञान अज्ञान निराशक है मुक्तिफल का नहीं होगा, वो तो कर्मा का संस्कार होगा। सम्मतवत कर्मा प्रक्षणाधिपत इतिहासंख्य हेतु सिद्धि दिया, वो ज्ञान कर्मांक का संस्कार नहीं। अर्थात प्रत्ययात्म संबोध प्रत्यात्म का प्रत्यात्म संबोध कहते तो संबोध, हाँ प्रत्यात्मात्म्य न संबोध, इससे सच्ची समास होना चाहिए। प्रत्ययाथात्म संबोधात अच्छा तदन्यत्र बोध समानाधिकरण अन्यत्र यामति सा परार्था। गृहादि में जो मति सा परार्था और ब्रह्म का जो ज्ञान हो परार्था नहीं है, तो विरुद्ध अज्ञान निराशी ज्ञान अर्थवत कर दिया। आत्मन स्वत ब्रह्मत्व स्वत सिद्ध ब्रह्मत्व विरोधी अज्ञान राशि ज्ञान विमता न मुक्ति फल कर्मांग संस्कार कर्मांग संस्कार तो उसमें है ही नहीं, जो ज्ञान हो ज्ञान में कर्मांग संस्कार तो नहीं है। तो ज्ञान तो ब्रह्म का ज्ञान हो प्रत्यथात्म का संबोध हो